Seyreyle yandım mah cemalini, nur kundaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed, nur kundaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Kevser dudakların bilmem ne söyler Allah Allah. Kevser dudakların bilmem ne söyler. Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler. Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler. Daha sıfır iken ümmetin diler Allah Allah. Daha sıfır iken ümmetin diler. Nur kundaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın ya Muhammed. Nur kundaki içinde yatar Muhammed. Canımın cananısın. Sen yatar Muhammed. Abi.